Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Дзён свяціла сонца. Дарогі ўсе пахлі вільгаццю пасля дажджоў, чорныя, з жоўтымі адценнямі гліны. Іржышча было такое пустое і такое ціхае. І ад сонца здавалася шырокім усё. І глыбокае неба, і спустошаная на зіму ўраджаем зямля, і нават дробны камень пасярод палявой травы і зрэзанай саломы. Усё да туманавай сіні блізкіх лясоў, да рэчак і азёр, да дзеравяных хат і мураваных будынкаў, да ўсяго малога і вялікага, сярод чаго так пазнаны былі вялікія бунты радасці і смутку. Позняе лета назаўсёды заснула на вясёлым іржышчы. На выгане на самых каляінах дарогі, на зарослых сухіх канавах цвітуць шмат яшчэ дзікія кветкі, пазгорталі на поўдні жоўтыя галоўкі і застылі так нерухома, надаюць яны зямлі выраз жывога твару, як і лагоднасць паблеклага ў восень сонца. Сіняватая ад глею дарога ідзе паміж тарфянога балота і поля. Цыбатыя птушкі скачуць між куп'я, скачуць і крычаць. Зусім блізка дабягаюць яны да падгнілых платоў, дзе дарога робіцца пыльнай і бруднай, і дзе густа стаяць нізкія хаты. Шмат іх паўрастала ў зямлю, шмат новых, пахнуць яшчэ свежай смалою. Двары каля хат застаўлены драбінамі, абрасталі дрэвамі, малыя сады каля іх паціху абсыпаюць жоўтым лісцем стрэхі гумін. Сонце кіпіць на пярэстых колерах зямлі і дрэва, вялікай лагоднасцю ляжыць дзень на зямлі, і на далёкі размах вакол пахне зямля і свеціць сонца. хутка будзе канчацца дзень. Тут у канцы вуліцы пачынаюць збірацца людзі. Пастаяць некалькі чалавек каля канцавой хаты, да ідуць далей у новы дзеравяны дом з белымі вокнамі ў поле. Доўга збіраюцца людзі, варочаюцца назад па два ці па тры чалавекі, пасля зноў ідуць, і толькі як ранняя ноч агарнула зямлю, поўна стала людзей у вялікім пакоі местачковай школы. Чырванаватае святло малой лямпы лягло на твары людзей. «Чаго я, браткі, сабраў вас?» Грубы і роўны голас чалавека у шыракаплечай браварцы, пацягненай не то жоўтым некалі, не то зялёным, а цяпер аблезлага няпэўнага колеру сукном, прагучэў цвёрда і патануў у агульным шуме і непарадку. Чалавек глядзеў на ўсіх утомленымі вачыма. Курачы праз вішнёвы папяроснік, ён не варушыўся, стаяў перад усімі і з усімі, падставіўшы пад дробныя пералівы скупога святла твар свой, густа аброслы цёмнымі валасамі з моцнай сівізной. І твар яго быў грубым, нібы без асаблівага старання, высечаным з простага каменя або з цвёрдага шэрага дзерава. Твар быў шырокі, буйны і стары. Тоўстая барада, абыяк разгладжаная сівізна ў ёй кавалкамі, і ён усё курыў і стаяў, упёршыся рукамі ў стол. «Хлопцы, ну, то давайте гаварыць». «Дык мы шо ты і гаворым?» – пажартаваў з кутка малады голас. Тады і сам стараваты чалавек, закуроючы нанава, уцягнуўся ў адну з гаворак, што шумна вяліся паабапал яго. За вокнамі збіраўся вечар. Вечар першых дзён восені. Лета прайшло назаўсёды, але на ўсім і ўсюды застаўся яшчэ яго радасны подых. І сум па леце пануе, калі вечарамі і ў месячныя ночы стукаюць аб зямлю яблыкі, падаючы з дрэва. Полі і паплавы дыхаюць неабдымным прасторам. Кусты ядлоўцу ды крушыны маўчаць і пахнуць, і нават на змярканні нагрэты за дзень моцным яшчэ сонцам камень грэе ў падэшву твае босыя ногі. Блыталіся і гулі гаворкі людзей. «Ну, то, мужчыны, можа, пачнём ужо?» Стараваты чалавек пабарабаніў косткамі кулака па стале. Цяпер ён стаў трохі наводшыбе, і каля яго апынуліся раптам двое. Танканосая, не зусім маладая дзяўчына і шыракатвары хлопец з цёмнымі, невырыслымі яшчэ, але скрозь запушчанымі не вельмі прыкметнымі вусамі. Мужчыны сталі збірацца гусцей каля стала. «Дык от, мужчыны, чаго я вас сабраў?» «То ты гавары, чаго ты сабраў нас, а то ты толькі марудзіш, гэта раз!» Белабароды баявы моцны стары выткнуўся бліжэй і, выткнуўшыся, глянуў твар стараватаму чалавеку за сталом. Гэта раз. Я табе, Тамаш, скажу ў вочы. Не мог ты, ліха табе, падабраць іншага якога святочнага, скажам, дня, а то папалі моду адрываць людзей ад работы. Тамаш, прыкурыўшы з лямпачкі, апраўдаўся. А я табе, Павал, скажу толькі адно. Што раз мне сказалі сабраць сход, дык я і збіраў, от што, калі ты хочаш ведаць. А тым часам, калі ўжо я гэтак адарваў сябе ад работы, дык можаш сабе ісці дадому, я табе слова і не скажу. Вер майму сумленню. Не ў тым дзела, што я гэта тут збіраў ці не я. Раз патрэбна, дык патрэбна. Няма чаго абцірацца па завуголлю. Я гэта кажу, казаў я, казаць буду, калі ты хочаш ведаць. От што, і скончана дзела. Старасці плячыма, узняў накіраваны ўніз барадаты твары, падышоў да самага Тамаша з такім выглядам, як бы Тамаш быў вінаваты ва ўсіх бядотах, якія калі хто-небудзь перажываў. Я табе павінен расказаць, раз цябе выбралі. Мы табе, Тамаш, даверылі, калі выбралі, значыць, цябе. Дык я табе і скажу, як я цярпеў і цярплю. Ты мне не гавары. Што ты мне гаворыш? Я тут ні пры чым, маё дзела старана. Як старана тваё дзела, Тамаш? Кепікі з мяне строіш. Раз ты сельсаветчык, то ты можаш распараджэнне даваць. Якое распараджэнне? Што ты гэта... Што я начальнік які ці што? Я просты чалавек. Мала што мяне выбралі. Ты маўчы. Раз ты стаіш бліжэй да справы, дык ты павінен ведаць. Што ты не бачыш, як хто жыве, а? Як я гарую. Thank you. маладымі вусамі папрабаваў узняць Павла. «Ціха, дядька! Чакайте, трэба сход пачынаць! Сход пачынаць! А калі я хачу сваю крыўду выказаць?» «Дык вы пасля выкажаце!» «Пасля! Дык гэта значыць, працоўнаму чалавеку не даецца слова выказаць! Затыкаеце рот!» «Ніхто нікому рот не затыкае!» «О, я ўсё-ткі цябе, Галесь, люблю! Твой бацька быў рамеснік, вечны яму пакой на тым свеце. Я гэта табе заўсёды скажу. Ты хлопец, Алесь, з толкам у галаве. Ты от паглядзі на Яўхіма Петранчуковага, а? Што на яго як належыць наклалі падатак ці не, а? Скажы, ты таксама ў сельсавеце. Ты маладзейшы за Тамаша. Калі ты пра падатак не даеш веры, дык от табе Себастыян можа пацвердзіць. Ты думаеш, тут сваяўство ў мяне з кім, а? Дык ён будзе гаварыць не ведаючы. Не такі ён чалавек. Гэта нічога, што нашы дзеці пабраліся. Тут гэта ні пры чым. От што. О, Себастыян, Себастыян, хадзі сюды. Чалавек з вясёла-панурым поўным тварам і вялікімі вусамі. Алесь пастараўся не заўважыць яго і пачаў сход. Себастыян выплішчыўся на самы перад, не даючы Алесю гаварыць. «Алесь, я табе раз назаўсёды скажу. Не будь ты такім. Раз чалавек хоча выказаць, то ты чаму яму слова не даеш, а?» Раптам ён звярнуўся да танканосай дзяўчыны. «Вы у нас у сельсавеце ўжо другі год. Паставілі вас, значыць. Дык вы павінны ўзяць, мадам таварыш, на ўвагу, што тут слова не даюць, выказацца народу не хочуць даць». Тут заўважылі, што Себастыян п'янейшы за Павла. «Я, мадам таварыш, кажу проста, бо я і сам, можна сказаць, чалавек просты і шчыры. Гэта правільна робіцца ці не, а?» «Што?» «Ну, усе гэтыя парадкі. Хто скажа, што я не пацярпеў, як былі тут немцы? А? Хто скажа? А цяпер ніхто і вухам не вядзе, калі прыйшлося да справы. Усякі хвастом накрываецца, каб яго ўжо нечага векам з новых дошчык накрылі, га? Чулі ці не? Хіснуўся ў бок, аднак моцна адзяржаўся на нагах. Павал радасна глядзеў на яго, чакаючы, што ён, як мае быць, выкажа ўсё і за сябе, і за яго. Раптам Себастыян, забыўшы, што гаворка пачалася пра падатак, звярнуўся да сходу распоразу, паглядаючы на Тамаша, Алеся і дзяўчыну. «Нічога з гэтага ўсяго не было?» І не будзе. На такіх парадках далёка не заедзеш. Тут дзела не толькі ў тым, што Павал пацярпеў пры немцах. І ён пацярпеў, і я пацярпеў. А ўвагі, добра кажа, не на грош. Я вам скажу, браткі, усім адкрыта, што я і дагэтуль свайго ніяк не магу спагнаць. Чаго? Я вас пытаю, Андрей, магнат ці не? Магнат. А майго гусака забіў. І я дагэтуль ніяк спагнаць не магу. Мне гусака не шкада. Каб на добры лад, дык я магу яму падараваць жывога гусака. От і ўсё. Чорт яго, бяры з гусакамі разам, але тут дзела важна. Чаму я спагнаць не магу, га? Чаму? Тады раптам Павал падняў ляман з левага боку стала. Мы без дроў чэзнем, няма чым, прыйдзецца зімою душу абагрэць. Чаму дроў не адпускаюць, а? Гаварылі, што дроў дадуць, а гэта хвастом накрыліся. От, чалавек, які летась плот разабраў ды спаліў, Себастыянаў брат Мацвей. Thank you. Шановныя слухачы, гэта былі першыя старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Літаратурная анталогія.